Nummer dat werd gemaakt in de tijd dat we nog met z'n allen geloofden. In de heilzame werking van Europa. Tja, wat zijn de tijden veranderd, hè? Kun je wel zeggen. De Duitse formatie Scorpions hoorden ze hier aan het begin van de late avond met The Wind of Change. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Een show vol heerlijke muziek. Maar dat niet alleen, we hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. Dus alle reden om lekker te blijven luisteren tot middernacht. We gaan het zo meteen hebben over het Lilianenfonds. Werkelijk een fantastisch fonds. Een geweldig doel. We gaan het erover hebben samen met Herman de Bruin. We gaan het ook hebben over Pluspunt. Dat is een expertisecentrum voor senioren. Wat dat te betekenen heeft, dat hoor je ook zo meteen in de show. En ook vandaag een column van Han van der Horst. Het gaat over directeur Mangen van een bejaardentehuis, heette het vroeger. Wat verdiende die man? Een kritische noot dus van Han van der Horst. Hier in deze aflevering van De Late Avond. Driving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying, we're gonna get it together right now. Angels in the mob are waiting. Een van de mooiste nummers van Coldplay vind ik zelf van de afgelopen paar jaar. Up and Up uit 2006. Hier in deze late avond. Ik was nog een ontwerp vergeten te noemen, want dat zit er toch ook wel in de show. Het Luxor Theater in Rotterdam is 2 keer genomineerd voor een prijs. Dat komt er ook nog aan. Maar eerst gaan we het hebben over het Liliane Fonds. Want dat is ook wel best wel belangrijk, zou je kunnen zeggen. Want het is een van de beste goede doelen. Het Liliane Fonds namelijk is een organisatie die sinds 1980 jaarlijks 85.000 tot 95.000 kinderen in circa 30 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika steunt. Het gaat specifiek om kinderen met een handicap die geen toegang hebben tot gezondheidszorg, onderwijs en de arbeidsmarkt. Je hoort meer in het gesprek met Herman de Bruin. Ons volgende onderwerp gaat over het Liliane Fonds. En wat dat is, dat ga ik vragen aan Anneke Mulder. Ze is in de studio aangeschoven. Welkom. Het Liliane Fonds, dat is een fonds om te zorgen dat kinderen in de hele wereld die een handicap hebben, vooral in arme landen, mee kunnen doen op scholen, maar ook in de maatschappij. Ja. En in het dorp waar ze wonen. Precies, want dat ligt daar nog anders dan in Nederland. Hè? Daar zijn veel meer voorzieningen bij ons. En daar zijn die hier praktisch niet. Nee. Of helemaal niet soms. Soms helemaal niet, ja. Nee. Over wat voor kinderen hebben we het? Kinderen met een beperking of gehandicapte kinderen, ja. Zeggen we ook wel. Kan het Liliane Fonds die droom van die kinderen vervullen? De kinderen die wij kennen, dat zijn er 90.000 kinderen per 90.000, jaar. Ieder jaar weer. Waar jullie contact mee hebben. Waar wij contact mee hebben in 30 landen. Mm-hmm. En die worden allemaal geholpen. In zoverre dat ze om kunnen gaan met hun beperking, of hun beperking zoveel mogelijk wordt verlicht. Ja. Dat kan zijn door goede therapie in te stellen. Ja. Of door een beugeltje te geven. Ofwel een prothese. Een meisje, ja, zonder benen, ja, krijgt protheses. Of een rolstoel. Ja. Ja. Zodat ze naar school kunnen. Ja. En dat ze dan mee kunnen doen op school. En we gaan ervan uit dat het inclusief is. Dat ze op een school gaan waar alle gewone kinderen ook naartoe gaan. Ja, geen speciale geen speciale school. Is daar ook niet, denk ik. Er is wel wat, maar dat, ja, is vaak ver weg. En of in internaatvorm. Ja. Dus moeten ze het liefst in het dorp. Dan hebben we het merendeels over wat we vroeger, dat hoor je niet meer, die derde wereldlanden noemen. Ja, ze noemen het bij ons nog wel eens in het zuiden. In het, ja. Maar dat kan dus ook Zuid-Afrika, ja, zijn. Ja, maar dat zijn dus, dat hoort de, ook wel eigenlijk onder de zuidelijke helft van de wereld is het eigenlijk. De zuidelijke helft van de wereld, want, ja, het is Zuid-Amerika of de Latijns-Amerikaanse, ja, landen, Afrikaanse landen en Azië. Daar werken jullie allemaal? Daar werken we allemaal, ja, in 30 landen. Niet in alle landen. Nee, in 30. In, ja, al die landen hebben we een intermediairs. Of in ieder geval hebben we goede contacten met goede organisaties die daar goed bekend zijn. Ja. En die intermediairs hebben contacten met de ouders en met de kinderen en met de scholen en met de therapeuten. Dus iedere intermediair heeft soms wel 10 of 12 of 15 kinderen waar die contact mee heeft. En dat is eigenlijk degene die op afstand van het Liliane Fonds contact, ja, heeft met deze kinderen en gezinnen. Het is wel heel belangrijk dat in de gezinnen goede contacten zijn. Dat de ouders, mm-hmm, ook goed weten wat ze kunnen doen om het beste voor hun kind. Ja. Zorg dus dat ze en therapie krijgen, dat ze naar school kunnen, dat de scholen eventueel nog aangepast worden. Want als, ja, er een hoge stoep is en je moet met een rolstoel naar binnen, ja, dan kom je er dat lukt niet. Nee. Of de deur is te smal, lukt ook niet. En de onderwijskrachten worden geschoold om kinderen met een beperking in de klas te hebben. Is het een druppel op een gloeiende plaat? Of zeggen jullie, nou, we kunnen wel heel veel kinderen bereiken, maar nog niet genoeg? Nog lang niet alles. Nee, nee, nee. Als we nagaan dat er wereldwijd in die ontwikkelingslanden 65 miljoen kinderen met een, ja, beperking zijn, en dat er maar 35 miljoen naar school gaan. Mm-hmm. En in sommige hele arme landen is het maar 1 op 10 die een beperking heeft die naar school gaat. Dan zijn we er nog lang niet. Nee, dan is er nog een wereld te winnen. Dan is er nog een wereld te winnen. Ja. Ja. Maar goed, je kan niet meer doen dan je best. En het Liliane Fonds doet wat het kan. Ja, doet wat, ja, doet wat. En, ja, wij werken met 150 vrijwilligers, ja, over het hele land verspreid. Die dus op scholen, vooral basisscholen, lessen geven, gastlessen, om het Liliane Fonds bekend te maken. Ja. Wij willen gewoon dat iedereen het Liliane Fonds kent, net als het Rode Kruis. Want het gaat natuurlijk om de sponsoring ook. Want jullie moeten het hebben van de mensen die jullie sponsoren. Van de sponsoringen. Ja. Ja. Ja. Hoe kunnen mensen jullie bereiken en sponsoren dan? contact opnemen met het kantoor in Den Bosch. Dat is het makkelijkste via de website, denk ik. Dat is via de website, ja. En er is ook wel een telefoonnummer, maar dat staat ook op de website. Dat staat ook op de website, dus dat laten we even. Dan kunnen mensen ook, het makkelijkste vinden. Heel veel informatie staat er op de website. Ja. En dat is lilianefonds.nl? Ja. Dan hebben we de goede pakken. Ja, nou, als je even googelt, kom je er altijd uit. Dus als mensen dat willen en je hebt uitgelegd dat dat een heel mooi doel is, dan kunnen ze daar sponsoren en kinderen helpen die het allemaal minder hebben dan wij in ieder geval in Nederland. Ja. Anneke Mulder van het Lilianefonds, dankjewel voor deze informatie en heel veel succes met al die andere kinderen die jullie ook nog gaan helpen. Maar ja, allemaal niet natuurlijk, maar heel veel bereik je er toch. Dank u wel. Il y aura 100 000 chansons quand viendra le temps des 100 000 saisons, 100 000 amoureux pareils à nous deux dans le lit doux de la terre, 100 000 chansons. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Fire! Een nummer van Frida Bocara hoorde je in de late avond. 100.000 chansons die je altijd vindt op albums als de 1000 best of zoiets, weet je wel. Of muziek voor de miljoenen. Tja, maar dat is het ook natuurlijk. Verder Jefferson Starship en Sarah hier in de late avond. Het is tijd voor de column van Han van Horst. Han van Horst moest denken aan meneer Mange, directeur van het bejaardenhuis in de Duivenvoordestraat in Rotterdam. En dat was zo rond 1970. En hij vraagt zich nu af, wat verdiende deze man eigenlijk? Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. We zijn klagers, lieve luisteraars. We zijn mopperaars, beste kinderen van de nacht. Zelfs met het mooie weer van de laatste dagen. We vinden dat we in de maling worden genomen en om de tuin geleid. En we moeten er nog belasting voor betalen ook. Nou, laat ik dan eens een voorbeeld geven van iemand die echt reden tot klagen heeft. Op radio en tv roeptoeteren ze dat de crisis voorbij is. Maar hij moet zomaar 30.000 euro salaris per jaar inleveren. Klaagt die man? Nee. Des te meer maakt hij zich het motto eigen van de organisatie waaraan hij leiding mag geven. Dat is een dichtregel van de Vlaming Willem Elschot. Laat mij doen met eigen vuur wat ik verkies, zolang ik duur. Die bikkel heet Ben de Koning. Hij is directeur van de Frankenlandgroep, een paraplu-organisatie boven enkele verzorgingstehuizen in Schiedam. En zijn salaris is door de georganiseerde jaloezie van het Nederlandse volk met die 30.000 euro teruggebracht tot slechts 289.298 euro per jaar. In het AD verklaart een dappere de koning dat hij zich aan de wet houdt en dat hij zich nergens voor schaamt. Ik herinner mij nog hoe mijn opa eind jaren 60 een kamertje kreeg in de nieuwbouw van wat toen nog Huizen Lidwina heette, maar wat nu deel uitmaakt van die Frankenlandgroep. Hij werd door liefdevolle nonnetjes naar zijn einde gebracht. Als jongen van een jaar of 17 had ik geen idee wat voor een zwaar werk die zorg inhield. Dat ontdekte ik pas tijdens een vakantiebaantje. Ik moest in het bejaardentehuis op de Duivenvoordestraat in Rotterdam-West steekkaarten maken voor elke bewoner die ondersteuning kreeg uit de pas ingevoerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Dat was dus ver voor ons gelukkige tijdperk met het keukentafelgesprek. In het tehuis werkte, behalve het verzorgend personeel, een boekhouder, ik geloof nog iemand voor de administratie. En verder had je meneer Bange, de directeur. Vandaar dat ze een vakantiewerker nodig hadden om al die steekkaarten te schrijven. Verreweg het grootste deel van het personeel hield zich bezig met het zorg voor de oude mannen, want het was een echt oude mannenhuis. En dat was zwaar werk, dat kon ik van achter mijn bureautje heel goed zien. Ik had het makkelijk. Ik maakte steekkaarten en daarop stonden de naam van de betrokkenen. En ik liet dan ruimte over om elke maand de bedragen te noteren die maandelijks werden besteed. Die bedragen kwamen ook in een soort grootboek. Tenminste, ik denk dat zoiets grootboek heet. Van computers hadden nog maar weinig mensen gehoord. Het bejaardentehuis was een oud kavalje van voor de Eerste Wereldoorlog of zo. En meneer Mange, de directeur, vertelde graag over wat er onder zijn leiding zeker voor in de plaats ging komen. Moderne nieuwbouw met aanleunwoningen. Weet je wat aanleunwoningen zijn? Vroeg meneer Mange. Ik moest het antwoord op zijn vraag schuldig blijven. Als dan één van de partners hulp behoevend is, zei Mange met een lichtje in zijn ogen, dan kunnen ze toch bij elkaar blijven in een eigen appartementje en dan komt er ondersteuning vanuit het tehuis. Meneer Mange was zelf de jongste niet meer. Toch hoopte hij dit nog tot stand te brengen voor hij zelf met pensioen ging. Hoeveel zal hij in 1970 verdiend hebben? Het zal best een redelijk salaris zijn geweest, ontleend aan de gemeentelijke rangen voor leidinggevend personeel. Ik weet het ook niet precies. Meneer Mange was met dat inkomen tevreden. Hij was niet gericht op geld, maar op zijn droom. Dat nieuwe bejaardentehuis met de aanleunwoningen. Meneer Mange, dat hij rustte in vrede. Laat mij doen met eigen vuur wat ik verkies, zolang ik duur. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. I just need to these days of no regrets. I keep mine to myself. And all the things we never said, I can say for someone else. And nothing lasts forever, but we always try. And I just can't help but wonder why we let it pass us by. Amanda Marshall, die we kennen uit het duo Marshall Hay. In de jaren 70, maar zij zong De Sterren van de Hemel, dat hoorde je wel. Met deze Beautiful Goodbye in 1996. Phil Collins ervoor met I Wish It Would Rain Down. En dan ging het over de liefde natuurlijk. Je hoort het hier in de late avond, zo 10 minuten over 11:30 alweer. Het Luxor Theater in Rotterdam is 2 maal genomineerd voor een Cultuurmarketing Award. De prijs voor de beste marketingcases in de cultuursector. Zowel de rebrandingstrategie van het Luxor Theater als de marketingcampagne van de theaterproductie De Marathon dingen mee naar een award. Morgen worden de winnaars bekendgemaakt in Utrecht. Maar we blikken nu alvast vooruit in een bijdrage van Herman de Bruin. Er bestaat een Cultuur Marketing Award. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar het is er gewoon. En het Luxor Theater in Rotterdam is daar 2 keer voor genomineerd. Degene die er alles over kan vertellen zit bij mij in de studio. Jeroen de Jager, welkom. Dank u wel. Van het Luxor Theater in Rotterdam en 2 keer genomineerd. Hoe zit dat? Ongelooflijk, hè? Ja. Ja, we zijn er heel erg trots op. Het is, je hebt een organisatie die heet Cultuur Marketing in Nederland. En die, die inspireren, die delen kennis over cultuurmarketing breed. En in hele specifieke zaken over allemaal onderwerpen in de sector. En die hebben een aantal jaren geleden al hebben die de Cultuur Marketing Award in het leven geroepen. Voor de beste cultuurmarketing cases of strategieën in de sector. Ja, daar moet je dus heel veel voor doen, want je wordt niet zomaar genomineerd. We zijn daar ontzettend trots op. We zijn genomineerd in 2 categorieën. Ze hebben meerdere categorieën. Ene kant is het Luxor genomineerd voor een award in de categorie merkstrategie, zoals dat mooi heet. Yeah. Het Luxor Theater is een aantal jaar geleden een nieuwe strategie gemaakt met ons communicatiebureau Das Bureau. En daar is een hele nieuwe merk- en rebrandingstrategie. Ja, dat wordt allemaal een beetje complexe termen. Maar... Ja, maar in ieder geval, doordat het opviel dat jullie daar goed mee bezig waren. Ja, dat blijkt. Ja, daarvoor zijn we genomineerd. Ja. Want is er dan een jury die dat beoordeelt? Of moet je iets insturen? Of hoe gaat dat? Ja, je kan je case of jouw... je casus kan je insturen daar naartoe. Daar roepen ze tot op. En, of toe op. En nou, dat hebben dit jaar zo'n 60 culturele instellingen gedaan. Oh. En nou, daar wordt dan uiteindelijk door inderdaad een jury van programmeurs, van nou, in ieder geval experts uit de sector. Wordt ja, daar, precies. Een soort jury dus. Ja, die een jury dat wordt bepaald. Daar, kiest, ja. Daar, kiest daar de beste uit. En dan ben jullie genomineerd met hoeveel anderen? In die categorie, dus er zijn twee categorieën, ja. Maar in die categorie zijn er nog vier andere genomineerden. En wat is de andere categorie? De andere categorie, dat is meer een campagne award. Dus dat gaat echt om een campagne voor een bepaald museum of een bepaalde tentoonstelling of een bepaalde theatervoorstelling. En samen met Kemna Senef, een productiemaatschappij, en ja. Luxor, dat is eigenlijk een combinatie, dus Kemna Senef en Luxor, die samen de Marathon geproduceerd hebben, hebben ook samen de marketingstrategie voor de marathon gemaakt en bedacht. En daarvoor zijn we genomineerd. Daar ben je ook genomineerd. Nou gaat de nominatie, loopt uit in een wel of geen prijs. Ja. Dat komt er ook nog aan dus. Ja, 15 spannend. Juni. 15 juni mogen we onze case presenteren in Utrecht. Ja. En aan de hand van vragen nog van de jury en wat je hebt ingestuurd zal er uiteindelijk een winnaar komen. En hoeveel concurrenten hebben jullie? Ook daarin vier andere concurrenten. Vier andere, ja. Allebei dus. Dus dat is wel heel spannend. Ja, heel hartstikke leuk. Nee, het is ook al fantastisch dat we genomineerd zijn. Dat is al heel wat waard natuurlijk. Maar als je nou die prijs mee naar huis kan slepen, dan komt er nog een extra feestje achteraan, denk ik. Daar zeggen we geen nee tegen uit. Nee, want het bestaat ook nog 100 jaar, het Luxor Theater. Ook nog. Dus dan heb je dubbelfeest. Dubbelfeest. Dan is het moorkop, slingers en een bier, zullen we zeggen. Ja. Ja, dat heeft alles met de marathon te maken. Dat dan ook weer, ja. Ja. Ja, je kan alles aan elkaar verbinden. Oh, dat is zo makkelijk gaan. Ja, dat gaat zo makkelijk, ja. Maar nog even spannend dus, ja. Want er valt niks meer aan te doen. Ja, we mogen dus een presentatie geven. Ja, dus, dat dus, wel, maar het publiek kan niet meer iets doen daarmee. Nee, er is niet een soort van stem of sms of bel, televoting verhaal. Nee, het is echt een jury die dat uiteindelijk bepaalt. Je moet daar goed voor de dag komen en dan gaat het misschien wat worden. Marathon shirt gaat aan en dan gaan we kijken of we het een mooie presentatie kunnen geven, ja. Luxor Theater is genomineerd voor de Cultuur Marketing Award. Tweemaal zelfs, voor twee verschillende. En of het allemaal gaat lukken, dat moeten we nog even afwachten. Maar Jeroen de Jager, die is er heel gerust op dat het allemaal goed gaat komen. Ik wens je het allerbeste toe met die nominatie en straks misschien met de prijs naar huis. Dat zou wel leuk zijn. Dank je. Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me. Je roept me, je hoort me, je redt en verstoort me. Geloof me, beroof me, verstikt en verdooft me. Je ademt en leeft me, siddert en beeft me. Vertrouwt me, beschouwt me als mens en weerhoudt me van boze gedromen. Die opkomen dagen, de eenzame vragen van eindig geluk. Met je krullen als nacht, hoe je praat, hoe je lacht. Hoe je stem zo dichtbij als een engel verzacht. In mijn dromen doorstromen, oneindige leegtes. Je remt me, je tempt me, je roert en beweegt me. Ik mis je, ik mis je. Ik grijp je, ik gis je. Ik wil je, bespeel je. Ik roer en beveel je om bij me te blijven. In donkere nachten, om niet meer te smachten naar jou. Beter is. Kan ik

Ik had er nog nooit van gehoord, maar nu ik weet dat het iets is voor ouderen, klinkt het hartstikke logisch. Ja, we bestaan ook al 25 jaar in Rotterdam. We doen heel veel projecten in Rotterdam, maar ook daarbuiten. En wij gaan ervan uit dat ouderen de maatschappij heel veel te bieden hebben. En we merken, ja, vaak wordt dat helemaal niet gezien. Worden ouderen een beetje afgeserveerd als een probleem. Maar wij vinden dat ouderen de maatschappij veel te bieden hebben. En daarom organiseren we veel projecten waarin de talenten van ouderen worden ontwikkeld en kunnen worden ingezet. En hoe kunnen die dan worden ingezet, die talenten? Nou, we hebben bijvoorbeeld heel lang een project gedaan dat heet Ongekend Talent. Waarbij ouderen werden gestimuleerd om hun ongekende talenten te ontdekken en te ontwikkelen. En dan maakten ze ook een actieplan om bijvoorbeeld die talenten als vrijwilligerswerk in te zetten. En waar komen ouderen dan achter? Noem eens een mooi voorbeeld. Nou, iemand die kwam bijvoorbeeld achter dat ze tuinieren heel leuk vond. En toen is ze met een clubje gelijkgestemden een volkstuintje gaan beginnen. En andere mensen die zijn een zwemclub, zijn ze gestart. Het kan van alles en nog wat zijn. Bij Pluspunt kan je dus eigenlijk aan alles snuffelen, een beetje proeven en kijken, is het iets voor mij en kan ik me daar verder in ontwikkelen? Ja, nou, binnen dat project kan dat. We hebben ook momenteel hebben we een project dat noemen we Nioren. Dat is een beetje een gekke naam. Mm-hmm. Maar dat is een verbinding tussen senioren en junioren. En ja, zo'n project bestaat steeds uit 6 bijeenkomsten. We doen steeds een andere wijk in de stad. Waarbij ouderen en jongeren 6 keer bij elkaar komen en elkaar leren kennen en samen activiteiten ondernemen. Dus wij vinden ook die intergenerationele contacten heel belangrijk. Omdat je merkt dat er vaak een wereld van verschil is tussen ouderen en jongeren. En zo komen ze elkaar tegen, ze maken kennis, ze praten met elkaar en ja, ze leren elkaar kennen. En wat levert dat dan op? Nou, het levert ouderen, merken we ook, zijn vaak heel nieuwsgierig naar de leefwereld van jongeren. En jongeren zijn ook wel nieuwsgierig naar ouderen. Dus het levert gewoon dat ze elkaars leefwereld kennen. We hebben ook gemerkt, bijvoorbeeld, we deden met een groep van Albeda, die opleiding, dat ze eerst iets hadden, oh help, we gaan met ouderen praten, hoe moet dat dan? En ze merkten dat, ach, je stelt wat vragen en voordat je het weet ben je in gesprek. Dus dat is ook een beetje om de drempel weg te halen. En staan die ouderen nou te kijken van de wereld van nu? Wat er allemaal mogelijk is in 2017? Ja, ze zeggen ook wel van, ik ben blij dat ik niet nu jong ben. Want het lijkt me allemaal heel ingewikkeld. Van je moet van alles en je kunt van alles. Onze wereld was wat eenvoudiger. Ja, het was natuurlijk ook kleiner. Nu met je smartphone ben je in één druk op de knop, ben je aan de andere kant van de wereld. Ja. Kan je je nou opgeven om mee te doen aan een project? Of zoeken jullie altijd binnen bestaande instellingen of binnen bestaande netwerken of buurten naar deelnemers? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, we werken heel graag samen met andere organisaties. En dan hopen we ook van Albeda en een woonzorgcentrum, als die een aantal keer samenwerken, dat als wij ons terugtrekken uit het project, dat ze elkaar weten te vinden. Dat Albeda dan eens vaker denkt van, die leerlingen van mij, die moeten nou eens met jongeren in aanraking komen. Of met ouderen in aanraking komen, dat ze dan zelf een woonzorgcentrum bellen. En zitten die ouderen in de kaartenbak van het pluspunt? Of hebben jullie een goed contact met ouderencentra? Ja, dat zijn verschillende dingen. Dat project Nioren doen we vaak samen met woonzorgcentra, terwijl ook andere zelfstandig wonende ouderen van harte welkom zijn. Maar dat project wat ik net noemde, dat Ongekend Talent, dat was voor ouderen die nog volop in de maatschappij staan en hun talenten in willen zetten. En ik neem aan dat al deze leuke activiteiten die jij net hebt genoemd, dat die allemaal te lezen zijn misschien op een website. Maar wat nou als je geen internet hebt? Dan moet je ons even bellen. Want we geven ook 1 keer per maand een nieuwsbrief uit. En dan kun je zeggen, ja, die doen we ook digitaal tegenwoordig. Maar dan kun je zeggen van, print die nieuwsbrief uit en stuur hem naar me toe. En heb je dan toevallig een telefoonnummer paraat? Ja, 010-467-1711. En voor de mensen die wel digitaal jullie kunnen vinden, die kunnen naar een website? Ja, www.plus.rotterdam.nl. Willy Hilverda namens Pluspunt Rotterdam, het expertisecentrum voor senioren en participatie. Dank u wel voor uw komst. En met deze bijdrage van Evelien Lampfe komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is snel gegaan. Morgenavond is er weer een late avond, maar dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Hij gaat dan ook weer lekkere muziek voor je draaien en interessante onderwerpen aankondigen. Dat dus morgenavond vanaf 11 uur. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Daar vind je alle informatie over het radioprogramma, maar ook over de omroepen die allemaal samenwerken in dit radioproject. Goed, ik wens je een mooie nacht. Welterusten, en mocht je blijven werken, gaan werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit, ELO en Strange Magic. Mooie nacht. Same again.